जो हमारे वासनाएं हैं, मन है, इनके सबके प्रवृत्ति के कारण ही धर्माधर्म होता है। तो बाहर जो प्रवृत्ति का भेद सिद्ध होता है पूर्वकृत संस्कार इंद्र द्वारा, और साथ में पुरुषार्थ के द्वारा नए संस्कार और वासनाएं बनती है। इसके लिए सबसे मुख्य रूप से जो बुद्धि है हमारी, जिसको महातत्व रूप से समष्टि में कहा जाता है, ये बुद्धि का ही भेद या बुद्धि को ही सब कुछ करना है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बुद्धि के संबंध में जो सृष्टि यहाँ, जिससे हमें धर्माधर्म का ज्ञान हो जाएगा और जिसमें परिवर्तन से हमारे आगे के जन्मों में परिवर्तन आ सकता है। यह साधन की दृष्टि से बुद्धि के सर्ग उत्पत्ति में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, इसको दिखाने के लिए ये 50 प्रकार से विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि, चार भेद से मिलाकर 50 प्रकार की सृष्टि बताया। उसमें एक एक का अवांतर भेद भी है। उसमें पहले विपर्य का अवांतर भेद के विचार किया कि तमा मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र, ये 5 प्रकार का विपर्य है और उसको ही योग सूत्र में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिवेश कहा। यथाक्रम ही यहाँ संबंध होगा, तमा विद्या मोह अस्मिता और महामोह राग और तामिश्र द्वेष अंध तामिश्र अभिनिवेश, इस प्रकार से 5 का 5 संबंध ऐसा ही दोनों का संबंध किया। तो 5 प्रकार का विपर्य का भेद होने के बाद अब आसक्तियों के बारे में कहते हैं। आसक्ति 28 प्रकार के हैं, उसका भेद कैसा होता है, 28 प्रकार के कैसे बनेंगे ये दिखा रहे हैं। एकादश इंद्रिय वथा, एकादश इंद्रिय वथा, सह बुद्धि वदेर शक्ति रुद्धिष्टा, सह बुद्धि वदेर शक्ति रुद्धिष्टा, एकादश इंद्रिय वथा, सह बुद्धि वदेर शक्ति रुद्धिष्टा, एकादश इंद्रिय वथा, सप्तदश वथा बुद्धे, सप्तदश वथा बुद्धे, विपर्यया तुष्टि सिद्धीनां, विपर्यया तुष्टि सिद्धीनां, सप्तदश वथा बुद्धे, विपर्यया तुष्टि सिद्धीनां, सप्तदश वथा बुद्धे, विपर्यया तुष्टि सिद्धीनां। एकादश इंद्रिय वधा सह बुद्धि वदेर अशक्ति उद्दिष्टा, ये अशक्ति को इस प्रकार से कहा गया। अशक्ति शब्द से ही ये मालूम होता है असामर्थ्य। तो उसमें जो एकादश इंद्रियां हैं उनका असामर्थ्य, वधा शब्द से यहाँ सामर्थ्य नहीं होना, उसमें कोई बाधा आ जाना, उसी को लिया गया है। तो एकादश इंद्रिय वधा, कहीं वधा ऐसा पाठ है, यहाँ वधा ऐसा लिखा है, तो वधा पाठ भी है दीक्षा में, कहीं वधा ऐसा पाठ है। वध मन उसका नाश, उसमें कमी कोई बाधा। तो एकादश इंद्रिय वधा सह बुद्धि वधे ही शक्ति उद्दिष्टा अशक्ति उद्दिष्टा, तो इसमें 11 तो ये हो जाएंगे। उसके बाद ये नीचे जो बता रहे हैं, बुद्धे हे सप्तदश वधा, बुद्धि का 17 वध है। वो कैसे हैं? वो 17 क्या क्या है बोल रहे हैं? विपर्यया तुष्टि सिद्धि नाम, तुष्टि और सिद्धि का। ये तुष्टि 9 प्रकार के बताए और सिद्धि 8 प्रकार के बताए। ये इस प्रकार से ये हो जाएंगे 17, ठीक है। तुष्टि सिद्धि का विपर्य लेकर, जो तुष्टि है सिद्धि है उसका विपर्य विपरीत लेंगे, अभी बताएंगे कौन कौन है, उसका दोनों को मिलाएंगे तो 17 हो जाएगा। इतना 17 दोष है और पहले का उसमें 11 है, तो 11 और ये 17 मिलकर के 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अभी ये कौन कौन है इसमें यथाक्रम जैसे बात करते हैं, तो पहले आप देखिए हमारे जो इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रिय, ये दश बाह्य इंद्रिय और ये एक मन, उनके अपने अलग अलग दोष हैं। वो एक एक दोष से वो दूषित होता है। अब रोग ही समझ लीजिए, जैसा चक्षु का अंधत्व, ये दोष है, चक्षु है लेकिन अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता, अथवा कोई उसमें कोई रोग आ गया है, रोग आने पर कुछ और दिखाई पड़ता है, ये हो गया चक्षु का दोष। और श्रोत्र का बधिरत्व, सुनाई नहीं पड़ना, ये दोष है, अथवा कम सुनाई पड़ना, ये सब दोष होता है। तो इंद्रियों का एक एक दोष आप ले लीजिए, घ्राण का जो सूंघने का ठीक से सूंघने नहीं होता है, और त्वक का जो है त्वक का रोग, कई प्रकार के त्वक रोग होते हैं, और रस का रसज्ञान नहीं होना बहुत कम होता है, किंतु वो भी होता है कभी कभी, जिह्वा जल गई है या आपके कोई बीमारी है, पेट में कोई बीमारी होने पर भी रस में रसना में स्वाद नहीं होता, इत्यादि रोग होता है। और वाक आदि जो इंद्रिय है उसका भी होता है, वाणी का बोल नहीं पाना और गूंगा हो जाना, और हाथ का जो है शक्तिहीन, हाथ काम नहीं करता है, उसमें कमजोरी आ जाना, इस प्रकार पैर में कमजोरी आ जाना, और गुदा में भी कुछ रोग होता है, उपस्थ में भी हो जाता है, नपुंसकत्वादि रोग होता है। इस प्रकार से ये इंद्रियों में 10 इंद्रियों में होने वाले रोग। और उसके बाद 11वां इंद्रिय है मन। मन में बहुत तरह का रोग होता है, वो सब मन के सारे रोगों को पागलपन कहते हैं। इसका मतलब सामान्य नहीं रहता है, सामान्य मन जैसा काम नहीं करता है। एक पागलपन भी क्या है, अपेक्षित होता है। अपेक्षित का मतलब पहले लोगों ने सब तरह के जिसको अच्छा मान लिया, सही मान लिया, उससे ऊपर नीचे होगा, दोनों को पागलपन कहते हैं। इसलिए पागलपन का एक निश्चित रूप रोग के रूप में तो है, शास्त्रों में वो मेडिसिन साइंस में सब बताया रोग क्या क्या है, सब होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पागलपन सबको होता है, मतलब ये इसे बैलेंस में इधर उधर थोड़ा सा जाता ही रहता है, और थोड़ा पागलपन होने से वो चले जाता है, वो इधर से उधर जाएगा, कहीं कुछ काम बहुत तेजी से करता है वो भी पागलपन है, और कुछ नहीं करता है वो भी पागलपन है, बिल्कुल नहीं बोलता है वो भी पागलपन है, बहुत बोलता रहता है, बहुत करता रहता है वो भी पागलपन है। तो इस मतलब दोनों तरफ से है, तो बहुत क्रोध आता है वो भी पागलपन है, बिल्कुल क्रोध नहीं करता है वो भी एक प्रकार का पागल, क्रोध करने के समय क्रोध आना चाहिए वो भी नहीं करता है, तो ऐसे सब होता है। और जो साधक होते हैं, तो साधक के बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो सामान्य व्यक्ति में दिखाई नहीं पड़ता, तब वो भी पागलपन मानते हैं। जैसे आप कोई साधक को किसी ने पिटाई किया, तो सारे वो पीटते रहे, वो सहाय करता रहा, कुछ नहीं किया, तो लोग देखने से अरे कम से कम तो पीटना चाहिए, तब आप करना चाहिए, कुछ नहीं किया, तो वो भी एक प्रकार पागलपन है, लोगों के हिसाब से तो पागलपन है ऐसा है। और किसी को कोई मारने आया, तो वो मारने आने पर भी, तलवार लेकर के मारने आने पर भी उसको पता चला तो भी उसको कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो पुलिस आकर के पूछा आपको तो केस देना चाहिए, उन्होंने बोला जिसको केस देना है ले लेंगे, आपको केस देने की जरूरत नहीं, वो आया मारने के लिए आया, मारा नहीं, मारने की कोशिश किया, क्या कर सकते, ऐसा किया, तो उनके दृष्टि से देखें तो यह तो पागलपन है, क्या है उसको देना चाहिए। इसीलिए पागलपन की एक सही व्याख्या बहुत मुश्किल है, किंतु यहाँ सामान्य रूप से रो के रूप में जो पागलपन होता है उसको समझना, जिसको बहुत याददाश्त होता है ना वो भी पागलपन है। कई लोगों का हमने देखा वो बोलते बहुत याद रहता सब कुछ, दुनिया भर का आंख बंद नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकता, उसका ऐसे एक एक चीज याद रहता, सारे याद आ जाते, ऐसे किसी को बोलते हुए मैंने सुना। तभी हमको मालूम पड़ा कि बहुत याद हो गया, अभी एक प्रकार का पागल, वो भूलना चाहता है लेकिन भूलता है, ऐसा होता है, ऐसे भी होता है, वो भी एक पागल है। और बहुत भूल जाना तो पागलपन है ही, ये भी है। इसीलिए मन का बहुत सारे रोग होते हैं, तो 11 इंद्रियों का ये रोग बताया। उसके बाद है ये तुष्टि और सिद्धि। तुष्टि और सिद्धि के व्याख्या तो आगे करेंगे, कौन कौन तुष्टि है कौन सिद्धि है। उसका विपरीत लिया गया, उसका विपरीत में आप यहां देखेंगे ये तुष्टि जो है 9 प्रकार के, उसका नाम है प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, शब्दोपरम, स्पर्शोपरम, रूपोपरम, रसोपरम, गंधोपरम। ये है 9 प्रकार के तुष्टि। इसका विपरीत लेना है ना, प्रकृति है, प्रकृति का विपरीत, प्रकृति का विपरीत क्या होगा, अप्रकृति होगा, अप्रकृति। अप्रकृति का क्या मतलब है, एक विचार, क्या ऐसा विचार करना कि हमें जो कुछ होता है वो प्रकृति को, प्रकृति से होता है, सामान्य रूप से तो सब प्रकृति से होता है, किंतु प्रकृति का आश्रय करके सब होता है ये सब लोग नहीं मानते। कुछ लोग क्या मानते हैं कि हम अपने कुछ कर्म करेंगे तब कुछ होता है। ये जो जितने नास्तिक है ना सब वही बोलते हैं, प्रकृति का आश्रय करने से ऐसा होता नहीं, अपना स्वकर्म करना पड़ेगा, स्वकर्म करना है, ऐसा अपने ही कर्म से होता है, प्रकृति यहाँ कोई नहीं, पुरुष भी नहीं, कोई नहीं है, ऐसा उससे कुछ होता होता नहीं है, ऐसा मान करके प्रकृति का निराकरण करके, अपने स्वभाव होता हुआ भी इसका सब निराकरण करके अपने कर्तव्य से ही सब कुछ होता है, ऐसा मान करके उसमें स्थित हो जाना, ऐसे इसकी व्याख्या है अप्रकृति। तो ये एक मिथ्या बोध है, एक गलत ज्ञान है। गलत ज्ञान क्यों है, क्योंकि यहाँ अपने कर्म भी कुछ होता है और प्रकृति से भी आता है। प्रकृति और पुरुष आदि तत्वों को माने बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसको मानना पड़ेगा, साथ साथ में अपने कर्म को भी मानना पड़ेगा। वो है ही नहीं अपने कर्म ही, ऐसा मानना गलत ज्ञान, मिथ्या बोध है। तो ये है अप्रकृति, ये एक बाधा है। ये एक बाधा कैसा होगा ये, क्योंकि स्वकर्म के द्वारा ही सब कुछ होगा ऐसा मानने पर बहुत समय आप कर्म करते हैं, सही काम नहीं हो पाता है, फल नहीं आता है, तब क्या होगा, उदास हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो करते हैं, करने के बाद नहीं होता तो फिर जीवन भर डिप्रेशन में चला जाता है, उस बीमारी का नाम है डिप्रेशन। वो ये सोचने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से कुछ होता नहीं है, ऐसा बैठे वो सब कुछ कर सकता है, किंतु कहीं 2-4 बार किया, 2-4 बार इंटरव्यू में गया, ऐसा होता है आजकल इंटरव्यू बहुत बड़ा जो है खतरनाक स्थिति होती है। पहले जैसा हमारे पुराणों में कहते थे यहाँ से निकल जाने के बाद जब यम लोग जाना होगा या कहीं जाना होगा तो बहुत दौर डरते थे कि यहाँ से निकल रहे तो वह कहाँ जाएंगे पता नहीं। आजकल ऐसा है कि इंटरव्यू में जाना बहुत डरावना है, इंटरव्यू में क्या होता है कैसे होता है, क्योंकि नौकरी चाहते हैं पैसा चाहते हैं, तो इंटरव्यू में जाकर के 2-4 बार उनको इंटरव्यू में फेल हो गया ना, फिर वो डिप्रेशन में चला जाए, कोई कोई सुइसाइड भी करता है, और डिप्रेशन में चला जाएगा कैसे सोचने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब क्या है वो उसका पूरा जीवन बंद हो गया ना, उसको बाहर लाना मुश्किल होता है, फिर समझाना पड़ता है धीरे धीरे, कुछ काम उनसे कराना है जिससे कि उनको फल जल्दी मिले, ऐसा ऐसा करके उसको बाहर लाना पड़ता है। ऐसे ही साधकों का भी होता है, बहुत समय ऐसा करते हैं अपने कर्म में ही सब कुछ योगा करके करते हैं, कुछ फल नहीं निकलता है तो छोड़ देते, अरे कुछ होने वाला नहीं, बस ऐसे ही है, ऐसा करके छोड़ देते, इसलिए ये बंधन है, बात है। हाँ, तो वो कुछ तो प्रकृति को ऊपर छोड़ना पड़ेगा, कुछ होगा हमारे से और कुछ समय से होगा, किंतु हमको करते रहना है, ये समझ ठीक है। हाँ, क्योंकि पालन काल क्रमेण तो हुआ ना, एक बात तो काल क्रम से ही होता है, आचार्या पादम आदत्ते पादम सब ब्रह्मचारिभ्य, आचार्या पादम आदत्ते पादम सब ब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रम में, ये कव पंक्ति आचार्या पादम आदत्ते पादम स्वमेधया पादम सब ब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रमेण का, एक काल से वो तो काल के लिए जो है एक पाद को छोड़ना पड़ेगा कि एक पाद तो आपने सीख लिया पाद तो आपने मेधा से स्वयं सीखा और एक पाद तो पाद तो ये बाद की जो है वो तो आपके भाग्य पर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो उसका ये बात है। और उसके बाद है उपादान, उपादान का विपरीत होगा अनुपादान। ये अनुपादान क्या है, विवेक ख्याति से ही मोक्ष होगा, विवेक ख्याति होने से ही मोक्ष होगा। विवेक ख्याति कब होगा, बहुत बाद में होगा। अब ये ध्यान ध्वजन यम नियम ये सब क्या करना, सीधा हम विवेक ख्याति के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा करके ध्यान भजन आदि जो साधन यम नियम का है वो बोलते हैं ना, ये यम नियम सब ये तो छोटे लोगों के लिए, साधना संपत्ति ये तो छोटे लोगों के लिए, हम तो बहुत बड़े, हम तो सीधा उधर पहुंचने के लिए। तो ऐसा सोच के पीछे वाले को छोड़ देना और ऊपर वाले के लिए सीधा विवेक ख्याति को। वो पूछता है सबसे सरल और उत्तम साधन कौन सा है, बोलता है ज्ञान है, विवेक ख्याति है, ये उत्तम साधन है, इससे मोक्ष होता है। ठीक है, तो बाकी सब गया। उस दिन से वो ऐसा ही बोलने लगता है बाकी सब ऐसे ही, भक्ति योग कर्म ये सब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, योग साधन सही करना चाहिए पूरा। वेदांत, वेदांत में भी वो अजातवाद को पकड़ेंगे या तो फिर ज्ञान को पकड़े, कोई पकड़ता है, बाकी सब घटिया है, होता है, ये दोष है, ये बाधा है। क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, उसके अधिकारी तो सिद्ध नहीं होगा, वो जिसको पकड़ना चाहिए वो ऐसा पकड़ने आएगा नहीं, तो इसीलिए वो निकल जाएगा, वो इधर का नहीं उधर का नहीं, कुछ साल के बाद तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए अनुपादान, ध्यान आदि का उपादान नहीं करना, अपने मनमानी सोच लेना, जो विवेक ख्याति से होगा तो इससे क्या क्यों क्या करना, ऐसा करके भ्रम हो जाता है। बहुत साधकों को होता है, ये सारे साधक की साइकोलॉजी बताया है कि उसके मन में क्या क्या विचार आएगा जिसके आने पर वो साधन से च्युत हो जाएगा और ऊपर नहीं पहुंचेगा। उसके बाद काल है एक तुष्टि, उसका विपरीत होगा अकाल। अकाल, अकाल का अर्थ है ये तत्वाभ्यास करने पर भी कुछ भी आप करो, अभी अभी जैसे हमने बोला बहुत कुछ भी करो समय होने पर सब होता है, ऐसा करके सोच ले, ये तो एक प्रकार से ठीक लगता है, कुछ भी करो समय होने से, लेकिन वो ठीक नहीं है। वो विचार भी क्या है, ये कुछ भी करो समय होने से हो जाएगा सोचना, ये नहीं करने के लिए सोच रहा हो ऐसा। कुछ भी करो जो बोल रहे हैं ना, मतलब आप करो ना करो जब समय आएगा तब होगा, ये करने में आपके स्थिति नहीं बनेगी, करने में दृढ़ता नहीं बनेगी, कुछ भी करो जब आएगा तब होगा, ऐसा करके सोचना ठीक नहीं है। इसलिए काल अकाल नहीं होगा, ये बात है, ऐसा सोच करके अभी का करना छोड़ देता है। देखो कितना उन्होंने सब सोचा है सब। उसके बाद भाग्य है, भाग्य का विपरीत है अभाग्य, ये भी बाधा है, क्योंकि भाग्य से ही सब कुछ होता है और बाकी आपके कर्तव्य से कुछ नहीं होता है। भाग्य क्या श्लोक है ना, क्या है वो, देवं भरति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्, ये देव ही सब कुछ उत्पन्न करता है, देव मतलब भाग्य, हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, मोक्ष हमारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, बाकी जो करना है हमने कर लिया है, सब कुछ हो गया, अभी भाग्य को ऊपर छोड़ करके फिर मनमानी करते रहना, खा पड़ते तो ऐसे जो भी करते रहना, ये जो है अभाग्य उसको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बाधा है, ये भी एक बाधा का। अच्छा, उसके बाद ये तन्मात्राओं के बारे में, शब्द उपरम तुष्टि है, यहाँ शब्द अनुपरम होगा उसका विपरीत। इसका यह तो स्पष्ट है कि शब्द विरूप विषय से उपरम नहीं होना, जब शब्द के शब्द में ज्यादा आपको मन लग गया, ऐसा गाना सुनना, ये बाजा बजा ये सब सुनना, ये सब शब्द में आपको मन लग गया, शब्द से उपरम नहीं होगा तो उस प्रकार की वासना बनेगी, वो आपके ध्यान साधन में सब में वो पड़ेगा, क्योंकि जब वो शब्द रूप पकड़ता है वो सूक्ष्म होता है, वो मन में अंदर सूक्ष्म रूप से वो बैठ जाता है। तो शब्द रूप से शब्द से उपरम नहीं होना एक बात होगी। इस प्रकार से स्पर्श से उपरम नहीं होना, सुंदर स्पर्श है उसका वो आस्वादन करते रहना, उसका उपरम नहीं होना, रूप उपरम नहीं होना, रस उपरम नहीं होना। तो रस उपरम बदला अनेक प्रकार से खाना पीना ये सब प्रसन्न है, जो जो प्रसन्न है वो सब बना करके जितने अपने आप बना के खाते है ना, तो लोगों का सब थोड़ा परेशानी हो जाता है कि अपने आप बना के खाने में बहुत कुछ होता है, क्योंकि अपने टेस्ट के अनुसार बनाएगा और बना करके खाएगा, उसके बाद बोलेगा भिक्षा सब होता हो, भिक्षा में क्या होता है, नहीं होता है भिक्षा, ये खाने से ठीक है, फिर मान लेते हैं इसी से ये खाने से पेट ठीक रहता है, वो क्या है उनका अपने मन पसंद खाना है, यही कुल मिला के अर्थ होता है। इसीलिए जो कहा गया है ब्रह्मचारी सन्यासी जो भी होगा ना उसको भिक्षा में ही खाना चाहिए, सब सब सब अपने आप बना करके स्वभागी बना के होगा तो उसका स्वाद यदा स्वाद बनाएगा, इसीलिए वो रस उपरम नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ये ध्यान देना चाहिए। कम से कम ब्रह्मचारी लोगों को तो करना ही है, सन्यासी लोगों को तो और नियम है, तो वो भिक्षा लेकर के ही करना है, वो आग जलाना नहीं करना नहीं ऐसा करके वो है, इसीलिए कहा कि रस उपरम हो जाना है, क्योंकि रस के साथ हमारा बहुत कुछ संबंध है, ये बाद में बताएंगे, जब बाद में हम सारा साधन का ये नियम बताएंगे तब उसमें बताएंगे। और गंध अनुपरम, अलग अलग प्रकार के गंध सुगंध जो है, परफ्यूम है, ये जैसे अलग अलग सुगंध होता है पसंद होता है वो सब लगाना, फिर ये सब गंध अनुपरम होता है, ये सब तुष्टि के विपर्य है। अब इसी प्रकार सिद्धि के विपर्य बताते हैं, सिद्धि है जो अष्ट सिद्धियां हैं, हम जिस सिद्धि को समझते हैं वो सिद्धि नहीं है, यहाँ दूसरे सिद्धियां हैं, ये ऊहा शब्द अध्ययन आध्यात्मिक दुख का भाव आदि भौतिक दुख का भाव आदि दैविक दुख का भाव, इस प्रकार सुहृद प्राप्ति दान, इस प्रकार से आठ सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों का विपरीत भी यहाँ बाधा बनता है। तो ऊहन एक सिद्धि है, अच्छी तरह चिंतन कर सकना, जो अनुमान है अनुमान के द्वारा चिंतन करना बुद्धि के सूक्ष्मता, ऊहन बोलते ऊहा ऊहन करना ऊहापोह बोलते, तो ये ऊहापोह नहीं कर सकना एक बंधन होता है, सब कुछ सब बता नहीं सकते, सब कुछ सभी से हमको समझ में नहीं आता, तो स्वमेधया कहा ना, अपनी मेधा से थोड़ा हमको अपने आप समझना पड़ेगा, ये ऊहन है, ऊहन नहीं होने से आगम विरोधी उसमें तर्क लगाएंगे, जो भी शास्त्र विरोधी बातें करेंगे, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों मानेंगे, ये ऐसा है वैसा है सब करेंगे, तो ऊहन विरोधी करके उनका सब कमजोर हो जाता है, क्योंकि पहले से मन संशय करना चाहता है, आप फिर संशय के लिए और युक्तियां दे देंगे तो वो संशय को दृढ़ करते ही जाएंगे, दृढ़ करते जाने पर विश्वास कराना बड़ा मुश्किल होता है, श्रद्धा नहीं बन पाएगी, इसलिए ये अनूहन एक बात है। और इसी प्रकार अशब्द, अशब्द का अर्थ जो श्रवण किया, शब्द जन्य ज्ञान तो हो गया, शब्द जन्य ज्ञान होने पर भी उसका सही अर्थ नहीं लगाना, शब्द सुना है तो उसका सही अर्थ नहीं लगा पाना, इधर उधर के अर्थ के बारे में सोचना, तो अर्थ में संशय हो जाना, ये है अशब्द। और अनध्ययन, अनध्ययन माने शास्त्रीय विधि से जो अध्ययन करना चाहिए उस प्रकार अध्ययन नहीं करते हुए अन्य प्रकार से करना, जो भी करना है वो अनध्ययन है, अध्ययन नहीं करना ये भी बाधा होता है, क्योंकि सही प्रकार से अध्ययन नहीं करने से आपका भ्रम बढ़ेगा, जितना आगे पीछे को समझने चाहिए वो नहीं समझेगा, तो एक एक अंश को समझेगा और ऐसे समझ करके कभी वो पूरा नहीं होगा, नहीं न सिर रहेगा न पूंछ रहेगा, कहीं ना कहीं कोई सुन लिया कहीं कुछ समझ लिया, इधर का उधर नहीं जुड़ेगा, शास्त्र का इतना विस्तार है कि बहुत मंथन करने के बाद ही उसका कुछ सार निकलता है, उसकी धारणा तभी निकलती है, इसीलिए अध्ययन सही प्रकार का हो जाना चाहिए तब जाकर के आगे चिंतन कर सकता है, ये अध्ययन नहीं होना एक बाधा है। और आध्यात्मिक दुख ये भी बाधा है, आदि भौतिक दुख ये भी बाधा है, आदि देविक दुख होना ये भी बात है। और सुख प्राप्ति का अभाव ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सुख प्राप्ति होना चाहिए, एक तो साधकों के लिए कहा है कि ज्यादा सुख बंधन नहीं होना चाहिए, ये कहा, किंतु ये कहना चाहते हैं कि ये सुख होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, क्योंकि मित्र को बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है वो मित्रों को दिखाई पड़ता है, वो मित्र भी ऐसा होना चाहिए, यदि आप साधक हैं तो साधन के अनुकूल प्रेरणा देने वाला मित्र होना चाहिए। जैसे जिस स्थिति में जो है उसको उसी हिसाब से मित्र होता है। तो बड़े बिजनेसमैन है तो बिजनेस करने वाले उनके मित्र होते हैं, और कोई शराबी है तो शराब पीने वाले उनके मित्र होते हैं, और जो जैसा स्थिति में है वैसा होता है, खिलाड़ी है तो खेलने वाले उनके मित्र होते हैं। इसी प्रकार आप साधक है तो ऐसे अच्छे सच्चे साधक आपका मित्र होना चाहिए। यदि मित्र का अभाव हो गया वो भी आपका एक बंधन का कारण बन सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, सब ब्रह्मचारी पादम सब ब्रह्मचारी कहा है ना, एक पाद तो साथ में रहने वाले से चर्चा वर्चा करके ही समझना पड़ता है। इसीलिए सहचारी सुहृदों का अभाव हो जाना भी साधन के लिए विघ्न बन सकता है। इसे बिल्कुल किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से ये नहीं करेंगे, वो बोलते बाद में वो बीमार हो जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जिससे बात करना, जितनी बात करना है आवश्यकता अनुसार बात करना, मिलनसार रहना ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज हम अपने अंदर मान लेते हैं वो होता नहीं हमारे, वो उसको जो मित्र के साथ व्यवहार करेंगे मित्र को पता लगता है कई चीज, वो बता देंगे देखो भाई ऐसा है, आप ऐसा सोच रहे ऐसा करो, ये सब बोलता है। जैसा कि आपके चेहरा है, आपके चेहरे आप सोचते हैं आपको दर्पण में देखने से चेहरे का सब कुछ दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता, चेहरे में जो कुछ है वो जितना बाहर देखने वाले को दिखाई पड़ता है वैसा दर्पण में दिखाई नहीं पड़ता, दर्पण और कुछ ढंग से दिखाता है तो कई चीजें नहीं दिखाई पड़ता। जैसा आप कमजोर है समझ लो, चेहरा एकदम कमजोर है तो दर्पण में देखने से नहीं मालूम पड़ता है, बाहर से देखने वाले को मालूम पड़ता है। दर्पण में देखने से वो कुछ दाग है, कुछ फोड़ा है, कुछ जो है इधर उधर हो गया तो आम सब ठीक है, ऊपर नीचे तो नहीं हुआ, ये सब पता मालूम पड़ता है, किंतु बाकी चीजें मालूम नहीं पड़ता है। इसीलिए वो सुहृद सहचारी होना जरूरी है। और अंतिम में है दान अभाव। दान, दान एक सिद्धि है, देखो दान को सिद्धि में रखा है, यक्षा सिद्धि में इनका अलग ही हिसाब है ना, बोला ये बहुत सुंदर किया है उन्होंने, जो साधकों के उपयोग है उसी को किया है। दान करना चाहिए, दान एक सिद्धि है। यदि आप किसी को दान देने के अपने भाव होता है ना, ये आसानी से नहीं होता है, जो असली में दान देने का भाव, किसी को कोई दान दे उसको दे दे, ये भाव जो है ये बहुत अच्छा गुण होता है, ये देवी गुणों में आते हैं, क्योंकि दान भाव, यदि दान भाव नहीं है तब तो वो भी एक साधन में बंधन बनता है। जो मिले सब हमको मिले, सब इकट्ठा करना, इधर से इकट्ठा करके सब कमरे में भरते जाना, फिर वो उधर से खिलाते नहीं, फिर वो खिलाएगा नहीं, दान में देगा फिर सड़ेगा, नष्ट हो गया हो जाएगा, सब कुछ भी हो जाएगा, ये कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे इसमें ये एक टेंडेंसी बनता है, मतलब एक वासना बनती है। ये वासना क्या है, हमको अभी दिखता है कमरे में है या इधर है, हमने सब सामान को रखा है ऐसा दिखता है, ठीक है हम सोचते हैं हमारे जरूरत सामान है रखा है सब क्या काम आएगा ऐसा रखा है, किंतु इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, ये दिखाता है आपके मेंटालिटी को, दिखाता है आपके वासना को, दिखाता है आपके वासना के अंदर से भी कोई कचरा बाहर नहीं निकले, ये होता है। ये इधर हम जो अभी रख रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं हम जरूरत है रख रहे हैं, अब ये मन के अंदर से भी एक चीज आप निवेदन कर सकते, क्यों नहीं बदल सकता है, क्योंकि यही सोच वहां काम करता है, यह स्थूल रूप से काम कर रहा है वहां सूक्ष्म रूप से काम कर रहा है, ये हिलाएगा नहीं वो भी नहीं हिलेगा, वो जैसा आपने पहले बनाया हुआ है उसमें स्वभाव में आपके बिहेवियर में और बिलीव में व्यवहार में कुछ अंदर नहीं कर सकते, कोई वासना का चेंज आपका होगा, ऐड करते जाएंगे आप कुछ ना कुछ ऐड करते जाएंगे, क्योंकि आपको रखने की आदत है ना, सब हमारे पास हमारे कमरे में रहिए आप, लेकिन निकालने की आदत नहीं है, सफाई नहीं करता है, निकालता नहीं है, तो ये बहुत सूक्ष्म है, उधर जाकर के रहता है। इसलिए हम दान गुण को मनुष्यों में आप देव इसमें देखिए, शास्त्रों में देखिए, उपनिषदों में देखिए, कहीं भी देखिए, मनुष्य मात्र का एक विशेष गुण, विशेष कर्तव्य के रूप में दान को रखा गया, कोई और साधन नहीं कर सकते आप कोई बात नहीं, किंतु दान करने का अभ्यास सिखाना चाहिए। दान भी उचित पात्र को, उचित देश को, उचित समय में करना चाहिए, लेकिन वो सब नहीं है सर, देश काल ढूंढने के काम जाएगा तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते, जो भी है आपको पहले तो साधक होने से आपका निग्रही होना चाहिए, इकट्ठा करके रखना नहीं चाहिए, अगर रखा है तो पास में आ गया तो देना चाहिए, नहीं देगा तो ये बीमारी है, वो इसका कोई ये नहीं है, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर का ही रिफ्लेक्शन, आप जो रह करके करते हैं वो लेकर के करेगा नहीं, जाएगा नहीं, तो जो जाएगा वो जाने नहीं देता, बाद में ये बीमारी बढ़ते बढ़ते होता है, इसका एक साइकोलॉजी में एक नाम है, ये क्या बोलते हैं उसको, याद था, ये बीमारी के लिए एक नाम है, ये बोलते हैं ये बढ़ते बढ़ते अंत में क्या होता है, अपने मन बुद्धि को भी छोड़ेगा, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है हमारा वो एक था उसको ऐसा था, वो मन मूत्र को भी बांध के रखते थे, ऐसा होता है ये, तब जो है वो पूरा पागल हो गया। अभी कुछ दिन पहले सुना रहे थे यहाँ हमारे वो गंगोत्री रास्ते में एक कोई पकड़ महात्मा कोई रहता था, बोल रहे वो उसके वो जिस झोपड़ी के अंदर रहता था गाँव में, ये मैं राम जी जगह कहता हूँ, कहाँ का नाम गंगा जी के ऊपर, हाँ गंगा जी के ऊपर एक अभी भी है वहाँ, वो पहले तो लोगों को पता नहीं था, बाद में जाके देखा तो इनको वही बीमारी हो, ये पकड़ा है ऐसा, वो सारे अपने मल मूत्र सब बांध के रखा है उसके अंदर, और इतना दुख हुआ तो ये बीमारी लास्ट में ऐसे, क्योंकि वो भी नहीं वो बाहर जा रहे हैं ना, उसको सोच में रहता है ये भी कुछ जा रहा है हमारा, इसको भी रोकना चाहिए, ऐसा हो जाता है लास्ट स्टेप है, फिर उसके बाद तो क्या करना, वो क्या कर सकता है और आगे नहीं कर सकता, इसीलिए ये बहुत खतरनाक है। हाँ जो ये तो डिसऑर्डर है, वो फिर रोक नहीं सकता है, किसी की बात नहीं मानता, ऐसे करेगा, इसीलिए ये दान अभाव ये एक बड़ा वो बंधन बन सकता है बाद में। इस प्रकार से ये हमारा ये कितना हो गया सब मिलकर के 28, पहले 11 इंद्रियों के संबंध में और बाद में तुष्टि का विपरीत 9 और सिद्धि का विपरीत 8, 28 हो गया। अब तुष्टि के संबंध में करते हैं, आध्यात्मिक्यश्च दस्रः, आध्यात्मिक्यश्च दस्रः, प्रवृत्त्युपादान काल भाग्याख्याः, प्रवृत्त्युपादान काल भाग्याख्याः, आध्यात्मिक्यश्च दस्रः, प्रवृत्त्युपादान काल भाग्याख्याः, आध्यात्मिक संबंधी ये चार है, आध्यात्मिक संबंधी मैंने मन बुद्धि ये शरीर आदि संबंधी, ये चार है, कौन कौन है, प्रकृति उपादान काल भाग्य, चार हो गया। उसके बाद पंच विषयों परमाद बाह्याः, और पांच है विषय के उपरम से, अभी जो बताया गया था विषय के उपरम, विषय का उपरम हो जाना, सत्तादि विषयों का उपरमण करना, ये बाह्य है, विषयों के संबंध में होने के कारण बाह्य है, ये पांच है, तो चार और पांच मिलके नव तुष्टयो अपमानः, नव प्रकार के तुष्टियां हैं। इसमें आध्यात्मिक तुष्टियों में अभी देखिए ये कैसे हमको साधन को उपयोग में आता है, आध्यात्मिक तुष्टियों में पहले वाला है प्रकृति आख्य, प्रकृति आख्य दृष्टि, ये क्या चिंतन करना, पहले जैसे विपरीत ये चिंतन करना कि ये मोक्ष जो फल होता है ये विवेक ज्ञान से होगा, मोक्ष फल तो विवेक ज्ञान कैवल्य विवेक ज्ञान से होगा, और वो विवेक ज्ञान प्रकृति का परिणाम कहा गया है, अभी तो सांख्य में ही सिखा रहे हैं, विवेक ज्ञान होता है बुद्धि में, बुद्धि तो प्रकृति का परिणाम, इसीलिए प्रकृति से ही सब कुछ हो सकता है, बाकी श्रवण मनन निधिध्यासन साधन ये वो सब व्यर्थ है, कुछ नहीं करना, प्रकृति से जो होगा होगा, ऐसा पूरा तृप्त होकर के प्रकृति को ऊपर सब छोड़ करके चुपचाप रहे, ये है प्रकृति आदि तुष्टि, मतलब संतृप्ति हो गया, क्या है वो होगा जो प्रकृति का कार्य है, प्रकृति अपने आप करते रहेगी, बोलते हैं ना भगवान सब कुछ करेंगे, भगवान सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान ने कहा हम तो ठीक है भाई, जो हमको भजन करते हैं, जो हमारे आश्रम में आते हैं, उनको तो सर्वम ददामि योगक्षेम महाम्यहम, ये भी कहा, सब कुछ कहा, किंतु वो सब आपको करना पड़ेगा। बाकी पूरा जब अनन्या चिंतयन्तो मां वेदना परिवासते, ऐसा करेंगे तो तेषां नित्याभियुक्ता, वो निरंतर उसमें लगा हुआ है, तो इधर उधर जाने का टाइम नहीं है। अब वो योगक्षेम कौन करेगा? तो योगक्षेम के लिए हम व्यवस्था करें। तब जब वो पूरा जीवन का एक क्षण भी इधर उधर नहीं जाते हुए पूरा भगवान का कार्य का, अपने कर्तव्य का यदि पालन किया, तभी आपका योगक्षेम करेगा। बाकी आप तो सो जा रहे हैं आराम से, वो मोबाइल लगा कर टीवी लगा कर के सारा भगवान योगक्षेम करता रहे, हम तो क्या है, हम तो साधक है, इतने साल हम साधु हो गए हैं, अब योगक्षेम भगवान को करना चाहिए, भगवान करना ठीक है भाई, करो वापस वो पूरा देखो मैंने कंडीशन लगाया, वो तो भगवान बहुत बुद्धिमान है ना, वो तो जानता है, यदि हम सीधा कहेंगे योगक्षेम महाम्यहम कहेंगे तो ये सारे बंद जाएंगे, किंतु उन्होंने सारे विशेषण लगे, अनन्या चिंतयन्तो मां वेदना परिवासते तेषां नित्याभियुक्तानां, वो नित्याभियुक्ता का अर्थ भाषा का बहुत बढ़िया करते हैं कि निरंतर और कुछ चिंतन नहीं, आप देख रहे एक दिन नहीं कर सकता, फिर क्या है, तो योगक्षेम पूरा उसके ऊपर तभी छोड़ा जा सकता है, तब तक नहीं छोड़ना। और कुछ लोग तो भाग्य आदि बताएंगे प्रारब्ध को ऊपर छोड़ते हैं, सब कुछ अपना प्रारब्ध है भाई, होगा तो होगा नहीं तो क्या होगा, ऐसा करके श्रवण मनन निध्यासन आदि साधन में प्रवृत्त नहीं होना, ये प्रकृति नाम की दुष्टि है, ये बहुत खतरनाक है, ये भी होता है हमारे अंदर, कोई पूरा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सब है, इसलिए बहुत ज्यादा है, कहीं कहीं ये भी है बीच बीच में है। और उसके बाद है उपादानाख्य, उपादान नाम के ये दृष्टि है, हाँ उपादान नाम की दृष्टि क्या है, संन्यास के बिना तो मोक्ष नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, इसीलिए संन्यास लेने से काम होता है, आके तो पूछते हैं कि संन्यास लेना जाने के लिए बहुत जरूरी है, संन्यास ले लेंगे, संन्यास लेकर के क्या करेंगे, फिर चुपचाप बैठे, संन्यास मतलब क्या है, उसमें क्या कोई काम नहीं करना है, वो संन्यास लेना पूरा संन्यास हो गया, चुपचाप बैठेंगे, फिर श्रवण मनन, ये तो वो तो संन्यास को पहले करना चाहिए, संन्यास लेने के बाद फिर कुछ नहीं करना है, चांदी से बैठना, भिक्षा तो फ्री में मिलेगा, कपड़ा कुपड़ा देखना सुनना सब जो चाहिए सब मिलता रहेगा, सब ले लेने का, चुपचाप बैठना, कुछ नहीं करना है, बस शांति से, ऐसा सोचने वाले बहुत है हमारे सामने ही दिखेगी बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। और कोई कोई सोचते हैं संन्यास लेने के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य को त्याग दिया, गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया, वानप्रस्थ को त्याग दिया, अभी जितने भी कार्य करने के लिए बोले ये सारे इन आश्रमों में है, हमारे पास नहीं है ना, इसीलिए ये सब हो गया है, सब ब्रह्मचर्य का नियम भी नहीं करना है, वानप्रस्थ का नियम भी नहीं करना, जो करना है ऐसे करना, ये इतना तक सोच रहे लोग, आपको ही मिलेगा, आपको मालूम है, दूसरे लोग ऐसी बात करते हैं, इसे होता है, देखो वो उन्होंने पहले उनको मालूम हो गया, बोलता है ये है उपादान, मतलब ग्रहण हो गया, संन्यास ग्रहण हो गया, जो करना था हमने कर दिया, मंत्र दीक्षा, बहुत लोग मंत्र दीक्षा में लगा रहे थे, वो मंत्र दीक्षा हो गया तो वो सोचता है मंत्र दीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, अब हमको सीधा मोक्ष मिलेगा, लोग पूछते हैं मंत्र दीक्षा होने से ही होता है क्या, अरे मंत्र दीक्षा होना वो एक कर्म है, थोड़ा सा परंपरा में संबंध करके सब कुछ है, वो करता है ठीक है, होना चाहिए, किंतु इसका मतलब नहीं है आपने मंत्र दीक्षा बड़े गुरु से मंत्र दीक्षा दिया हो गया काम, ऐसा नहीं होता, ऐसे मानने वाले बहुत है, इसलिए एक बहुत बड़ा बात तुष्ट इस प्रकार से उसमें फल जाएगा, आगे नहीं जाएगा। अच्छा उसके बाद आएगा कालाख्य, काल नाम के तुष्टि है, वो क्या कहता है, अरे संन्यास लेने से भी कुछ नहीं है, कर्म करने से भी कुछ नहीं है, साधन करने से भी कुछ नहीं है, सब के लिए समय होना चाहिए, प्रारब्ध होना चाहिए, अपने से अपने को लिखा हुआ होना चाहिए, तब होगा, इसलिए काल से अन्य कोई संबंध करने से, साधन करने से, भजन करने से कुछ नहीं होने वाला है, सब समय से परिपक्व होकर के आए। वो कई लोग भी ऐसे पूछते हैं कि हम जो है अभी तो गृहस्थ आश्रम में है, जो भी है हम खा रहे पी रहे सब कुछ, तो कभी कभी तो हमको मोक्ष होगा ये ना, ऐसे पूछता है, वो बोला ना कभी कभी होगा, जब होगा तो तभी होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन होगा, किसका मतलब क्या होगा, छोड़ना नहीं चाहते, शंकराचार्य जी इसके बारे में कहते हैं गीता भाष्य में है ना, गीता भाष्य में कहते हैं वो गृहस्थ आश्रम में तो पूर्व पक्ष रहता है, बुद्ध समझाने की क्या जरूरत है, पूरे वेद में लिखा है गृहस्थ आश्रम के सारे धर्मों को यथावत पालन करने से वो सोमा अमृता भवन्ति, वो अमर बन जाते हैं, उनको सब कुछ होता है, ऐसा लिखा है। तो फिर ये संन्यास लेकर के कितना मुश्किल होता है, कुछ न घर नहीं है, रहने की कुछ व्यवस्था है न खाने की व्यवस्था है, कुछ नहीं होता है, तबीयत खराब हो तक क्या करेंगे, फिर बहुत मुश्किल होता है। अभी इधर उत्तरकाशी आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त है, यहाँ तो हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो बीमार हो गया तो बहुत यहाँ से 4-5 घंटा नीचे जाना पड़ता है, तो वो सोचते हैं यहाँ आएगा तो, फिर हम उनको बोल देते यहाँ आएगा तो गारंटी है बीमार होके इलाज होके आप ठीक होंगे, ये नहीं होगा तो फिर ये ठीक होगा, अपने आप ठीक है भगवान की कृपा से, इलाज करके ठीक कराएंगे ऐसा नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं इलाज ठीक नहीं होता, यहाँ की इलाज ही ऐसा है। अब शायद भगवान विश्वनाथ इसी की व्यवस्था रखे, यहाँ का हॉस्पिटल भी ऐसा है, सब ऐसा है, तो इलाज नहीं होगा, सीधे से कुछ करना है नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऑन द वे उसको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा दोनों तरफ से आपको मिलेगा, ऐसा ही है यहाँ व्यवस्था। तो लोग पूछते ये सब व्यवस्था है, इतनी कठिन जीवन है, कैसे आ सकेंगे हम, कैसे रह सकेंगे, इसीलिए जो जो हम कर रहे हैं वो सब करते रहेंगे, बाद में काल से आगे जब होगा सब सुविधा होगा तब ठीक है, ऐसा करके। अब यहाँ जो है कोई ए सी रूम ऐसा सब बना नहीं है, नीचे घटवा ऋषि के आश्रम में सब ए सी रूम सब व्यवस्था बना है, तो इसीलिए भक्त लोग वहां तक आते हैं, वो पूछते हैं सब व्यवस्था ठीक है तो आएंगे, नहीं है हमने बोला भाई तो इधर कोई ए सी रूम तो कोई आश्रम में नहीं है, ऐसा काल के ऊपर छोड़ के बाकी सब कुछ छोड़ देता है, सब काल से होगा ऐसा। फिर है दृष्टि भाग्य नाम की, तो प्रकृति का जो है ज्ञान से भी कोई फायदा नहीं, विवेक ज्ञान से भी कोई फायदा नहीं, और जो कुछ होता है पूर्व कृत कर्म का बल चाहिए, आप श्रवण करो मनन करो साधन करो कुछ भी करो क्या होगा अंधत्व का, तो आप ही तो बताते हैं सारे पूर्व कृत कर्म का फल है, तो पूर्व कृत कर्म का फल जब परिपक्व होगा तब अपने आप ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए जो आपको करना है जैसा जीवन चलाना है ये सारे क्या है, कुछ अंश में ये सही है कुछ अंश में इसका सबका है, प्रकृति का भी संबंध है, उपादान संन्यास आदि दीक्षा आदि सब चाहिए, फिर काल का भी संबंध है, भाग्य का भी संबंध है, सबका संबंध है अपने अपने ढंग से, किंतु पूरा उसके ऊपर छोड़ के आप साधन भजन को सब ढीला कर देते, जब आप सोचते हैं हमारा प्रारब्ध से होगा, ये तो लोग रट लगाते रहते, हम आजकल जहां भी जाते हैं पूरा इसका मतलब ये सुनने से ही उसको हम खिलाफ बोल देते, ये प्रारब्ध ऐसा है कि जिसको पकड़ लिया ये वेदांत से और ये सुन करके सब कुछ प्रारब्ध से हो जाएगा, अपने मनमानी करेगा, कोई नियम का पालन नहीं करेगा, जीवन में कुछ नहीं है और बोलता है सब प्रारब्ध है, अरे गलत किया तुमने, फिर प्रारब्ध को ऊपर छोड़ दिया, तो क्या मतलब है, तो पुरुषार्थ क्यों दिया है, चुपचाप बैठना चाहिए था, वो नहीं सब कुछ करेंगे अपने ढंग से, और जब आएगा तो बोलेंगे प्रारब्ध है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब कुछ प्रारब्ध के ऊपर छोड़ने का अधिकार साधकों को नहीं है, जो है वो जो हो गया है ज्ञानी हो गया है उसी के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो ही ऐसा कर सकता है, नहीं तो जैसा भक्त अरण्य चिंतन दोमा इस प्रकार के भक्त है वो सब भगवान के ऊपर छोड़ सकता है, यदि आप ऐसा भक्त है तो पूरा छोड़ के बैठिए आपका सब कुछ ठीक होगा, और प्रारब्ध को ऊपर छोड़ने का अधिकार केवल ज्ञानी को है पूरा, क्योंकि ज्ञानी ही वो अपरतत्व तो समझता है, केवल शरीर धारण हो रहा है वो प्रारब्ध से हो रहा है ये समझता है, ज्ञानी ही समझता है, बाकी हम नहीं समझते, हम तो रोज अपना प्लान बनाते रहते हैं, अपने जीवन की सारी व्यवस्था के बारे में चिंतन करते रहते हैं, सब कुछ आगे पीछे सोचता रहता है, हम प्रारब्ध को काम छोड़ा है, सारे पुरुषार्थ ही हम कर रहे हैं, और पुरुषार्थ करते हुए फिर जब हमको करने का मौका आएगा तब हम प्रारब्ध को, कोई नियम बोलेगा तो प्रारब्ध को, कोई गलती हो गया सुधार बोले तो प्रारब्ध को, ये ठीक नहीं है ना, इसीलिए ऐसा प्रारब्ध को ऊपर छोड़ना नहीं, जब भी शास्त्र में चर्चा आया जैसा सामान्य रूप से सबके लिए कहा है प्रारब्ध एवं गुज्जर नद्वेगम कर्तव्यस्य ये वृदा विवेक चुडामणि श्लोक है ना, आत्मानं सततं जानन् कालं नय महामदे प्रारब्धम अखिलं गुज्ज नद्वेगम कर्तव्यस्य वेद गुणावली श्लोक, ये श्लोक को बोलते हैं आत्मान उधर क्या कहा, आत्मानं सततं जानन् कालं नय महामत। यहां दो चार किताब पढ़ लेते हैं उसके बाद जो है आत्मानं सततं जानन् हो गया। उन्होंने पहले विशेषण लगाया है आत्मानं, यदि आत्मा को ही संतत जानता है कौन जान सकता है, वो ज्ञानी आत्मा को संतत स्वभाव रूप से जानता है। आप तो संतत जानने का अभ्यास कर रहे और उसके साथ साथ आजकल तो वो संतत के जगह पे एक घंटा भी नहीं हो रहा, जो श्रवण करते हैं श्रवण काल में होता है उसके बाद मान करते बाकी समय फिर मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं या इधर उधर की बात करते हैं इधर उधर चलते और क्या करते, सतत तो हो ही नहीं रहा है ना। वो आप ही जानते हैं कि सतत आप नहीं कर रहे, तो जब आप सतत नहीं कर रहे हैं तो आत्मानं सततं जानन् कालं नय महामदेका, तो वो उस स्थिति में होकर के ऐसा कर सकता है। प्रारब्ध महिलम भूजत, तब तो प्रारब्ध जो आने से उसका आप भोग करो, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो मिला। हाँ अभी तो भंडार के वर्ष नहीं मिला तो दुख होता है, तो फिर वो कैसे प्रारब्ध के ऊपर छोड़ा, नहीं छोड़ा है ना, इसीलिए वो नहीं मार, वो उसके नहीं दे। ये इसको क्या इधर खींच के लाया, क्योंकि हमको बचने के लिए कहीं एक जगह चाहिए, कहीं एक ऐसा नियम। बाकी तो 25 नियम बताया वो हम नहीं गिनेंगे, उसको हमारे ध्यान में भी नहीं आता है, वो शब्द भी स्मरण नहीं आता, वो छोड़ देता है, लेकिन प्रारब्ध को पकड़ के रखा। क्यों, उसका कोई उत्तर नहीं, जूझ भी है प्रारब्ध के डब्बे में डाल दो फिर हम जो है सुरक्षित हो, ऐसा बचने के लिए करते हैं। ये एस्केपिज्म है, ये बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये भाग्य के ऊपर सब कुछ छोड़ करके चुपचाप बैठना, ये भाग्याज्ञ तुष्टि है, ऐसा हो गया। बाकी पंच विषयों से ऊपर तो पहले से बताया है, पांच विषयों के तत्त्व विषय शब्दादि विषयों से ऊपर हम ले लेना चाहिए, ये भी तुष्टि है। तत्त्व विषय को ऊपर हम लेंगे तो मतलब शब्द सुना ऐसा सोच करके उसमें से ऊपर हम ले ले। अच्छा, ये इनको ही कुछ अलग नाम से भी टीकाकारों ने कहा है, ये जो तुष्टिया है ना इसमें शास्त्रांतर में अन्य नाम कहे गए। हाँ, ये अम्भः सलिलम मेघः वृष्टिः सुतमः पारं सुनेत्रम नारीगम अनुत्तमम आम्भसिकम इत्यादि, इसमें भी अलग अलग टीका में थोड़ा सा भेद है, उस हिसाब से इधर उनका नाम भी दिया है, तो वो कभी देख लेना इसका अपने अपने जो है अलग अलग नाम से कुछ तात्पर्य है उन नामों का, उस नामों से भी इनको कहा गया है। अच्छा, इसके बाद हमारे जो है सिद्धियां है, आठ सिद्धियां। ऊहशब्दोऽध्ययनम् दुःख विघादास्त्रय सुहृत् प्राप्ति सहारा से आप आध्यात्म में आगे बढ़ सकते, ये सब सहायक है। ऊहा शब्द अध्ययन, दुख का विघात, दुख का विघात, दुख से विघात नहीं होना, और अच्छे सुहृद की प्राप्ति और दान। देखिए स्पष्ट रूप से उन्होंने सारे साधन के सहायता से इसको कहा है। और सिद्धयो अष्ट, ये आठ प्रकार की सिद्धियां हैं, किंतु पूर्वो अंकुशा त्रिविधा सिद्धि, ये जो पहले का जो तीन है ना, मतलब विपर्य शक्ति और तुष्टि, ये तीनों जो है सिद्धि के अंकुश है। अंकुश का मतलब ये सिद्धि को पकड़ के रखने वाले हैं, मतलब उससे उसका कंट्रोल होता है, उसमें उसका प्रभाव रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए, सिद्धियों को ठीक करने के लिए, वो पहले वाले तीन को आपको ठीक करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो उसका प्रभाव से इस अंकुश लगाना मतलब उसमें रोक लगाना, वो रोक लगाता है। ये तीन पीछे वाले जो कहा विपर्य शक्ति और तुष्टि, ये आप अभी सुना है विपर्य शक्ति और अशक्ति और तुष्टि में वो क्या क्या करता है, ये सारे रोक लगाता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, इसमें वृद्धि करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी ऊहा आदि के बारे में संक्षेप में देखते हैं, ऊहा क्या है। तो ऊहा शब्द का अर्थ तो युक्ति के द्वारा चिंतन करना, अनुमानिक चिंतन को ऊहा कहते हैं। तो वो यहां सामान्य रूप से कहा गया जिज्ञासा ले ली, सामान्य ऊहा का यहां अर्थ जिज्ञासा। तो क्या सत्य है, क्या असत्य है, परम निश्रेयस क्या है, हमको क्या प्राप्त करना चाहिए, हम अभी किस स्थिति में है, सारे इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार इन सब के बारे में चिंतन करना, उन सब के बारे में जिज्ञासा रखना, परम तत्व परम श्रेय की जिज्ञासा रखना, ये ऊहा। और इस ऊहा को जो पहले आप बोले ना अभी, कौन ये तुष्टियां और अशक्तियां रोक लगाए, यदि आपका मन अशक्त है, पागल हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब है, रुकता नहीं, तो ऊहा नहीं कर पाएंगे। एकाग्रता नहीं रुकी, एकाग्रता नहीं रुकती तो चिंतन नहीं कर सकते, जिज्ञासा नहीं होती, कोई नहीं रुकता है। तो इनमें से कोई भी रहेगा, वो जो बोला तामसो अंध तामस्र इत्यादि भी कोई रहेगा तो नहीं हो सकता, तुष्टि में कोई रहेगा तो कुछ भी करेगा, तुष्टि मतलब वो हो गया करके चुपचाप रहना, किसी भी अलग अलग मान करके चुपचाप रहना, इसीलिए ऊहन नहीं करेगा, ऊहन के लिए जिज्ञासा चाहिए। तो इसलिए वो ऊहन के लिए अंकुश लगाएगा वो उसमें से कोई। इसी प्रकार शब्द, शब्द एक सिद्धि है, क्योंकि प्रधान पुरुषादि का ज्ञान शब्द से ही होता है, शास्त्र से होता है। तो शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है, उसके द्वारा मोक्ष के लिए प्रयत्न करना है। तो शास्त्र श्रवण, ये शब्द से श्रवण समझना, और श्रवण भी तभी करेंगे। आप देख रहे दुनिया में कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, श्रवण कितने लोग करते हैं, बहुत कम करते। श्रवणाया बहुविर योन लभ्यः श्रुणन्तो वि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा सः। तो उस समय से ऐसा था, जब वेद स्वयं ऐसा कह रहे, सुनने के लिए बहुत कम मिलता, और सुनने के बाद भी सभी लोग ऐसा प्राप्त नहीं करते हैं। सुनने के बाद क्या होता है, जब सुनते हैं गुरु से आचार्य से, जो शास्त्र का श्रवण किस प्रकार करते हैं, तो वहां बहुत संशय उत्पन्न होता है, संशय तो होता ही है, जब विचार करेंगे संशय होगा। किंतु बीच बीच में क्या होता है, संशय जब करते हैं संशय का कुछ निराकरण भी होता है, किंतु जब तक हमारा अभिमान नहीं छोड़ेंगे ना हम, जब श्रवण, ये श्रवण करने की कला है, विद्यार्थी बनना बड़ा कठिन काम, क्योंकि विद्यार्थी जो अच्छे विद्यार्थी बनेगा वही अच्छा आचार्य बन सकता है, और अच्छे विद्यार्थी बनने की बहुत कठिनाई ये है कि आपको अभिमान त्यागना पड़ता, अभिमान को रखकर के मैं पहले से जानता हूं, अरे ये क्या जानता है, ये इसे कुछ भी भाव में शास्त्र क्या है वो ठीक है बोल रहा है, मैंने ठीक है मैं तो पहले से जानता हूं, ऐसा किसी भी प्रकार का अभिमान आपका शरीर अभिमान होगा, रूप अभिमान, बुद्धि का अभिमान, किसी भी प्रकार स्थान का अभिमान, कुछ भी अभिमान रहेगा। यह अभिमान रह करके यदि विद्या ग्रहण के लिए बैठा तब तो विद्या ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए विद्या ग्रहण के लिए वो विद्यार्थी बनने के भाव जो है कुछ अलग होता है, उस भाव से ही बैठना, उस भाव जब होगा तब विद्यार्थी होगा। यही श्रवण के लिए कठिनाई है। श्रवण यदि ठीक से हो पाएगा तब तो होगा, क्योंकि हमारे मन ऐसा है, हमारे मन कब रिसीव करता है किसी चीज को, जब उसको जिज्ञासा हो, तीव्र जिज्ञासा हो, उस समय कोई चीज को रिसीव करता है। जब हम श्रवण करते हैं शास्त्र का श्रवण, वो जिज्ञासा के आधार पर ही कर रहे हैं, किंतु बहुत सारे विषय ऐसा है केवल आपको विश्वास पर, श्रद्धा पर मानना पड़ता है। वो विश्वास और श्रद्धा एक एडिशनल है, केवल जिज्ञासा नहीं है, उसके साथ विश्वास और श्रद्धा भी चाहिए। तो ये विश्वास और श्रद्धा जितना तीव्र होगा उतने शास्त्र का विषय आपके अंदर जाएगा। ये अंदर एक बार जाएगा तो बाद में अपने आप वहां कुछ काम कर लेगा। क्या करेगा? अपने आप वहां आपके अंदर सफाई करना शुरू करता है, और आप सुनते रहो सुनते रहो, एक दिन जो है वो सफाई करके सही चीज को बाहर लाता है। इसको बोलते हैं शास्त्र सिद्धि, शास्त्र का आशीर्वाद होता है। जैसे गुरु का आशीर्वाद होता है, गुरु आपको सब कुछ नहीं सिखाएगा, किंतु कुछ सिखाने के बाद कह देगा, देखो भाई तुम योग्य है, अभी तुम सीख गया है, आगे मनन करो, ऐसा बोलेगा। जो सीख गया उतने के आधार पर आप सब कुछ कर सकते, ये गुरु का आशीर्वाद होता है। इसी प्रकार शास्त्र को आप पुनः पुनः मंथन करते रहिए, कभी ऐसा छोड़िए मत, ये हमको पूरा प्राप्त होगा, और जो कुछ ये शास्त्र कह रहे हैं पूरा सही है। शास्त्र पर कभी अविश्वास नहीं करना, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्यों मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरी कमी है, मेरे अभी बुद्धि, मेरे समझ अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा, ऐसा आप शंका कर सकते हैं, अपने ऊपर शंका कर सकते हैं, अपने ऊपर देख सकते हैं, किंतु शास्त्र पर कहीं शंका नहीं करना। जो समझ में नहीं आया आवृत्ति करते रहे, आवृत्ति करने के बाद एक दिन वो खुल जाए, क्योंकि ये शास्त्र का आशीर्वाद। इसलिए हमारे व्याकरण आदि शास्त्र जो पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी और सूत्र पाठ, लघु, ये जो भी करते हैं, उनको शुरू शुरू में बहुत कठिनाई होती है, याद नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता, किंतु वो यदि आप लगा रहा उसमें करता रहा, बाद में ऐसा देखना वो सूत्र से कुछ आशीर्वाद नहीं, वो सारे समझने की जरूरत नहीं है, वो बाद में अपने आप समझ में आता। ऐसा कई लोगों का अनुभव, केवल दूसरा कुछ नहीं, केवल आप जो सूत्र है माहेश्वराणी सूत्र 14 सूत्रों को ही, उसी को ही मंत्र बना करके कई लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया, उसी को ही आप रटते रहिए, और बाद में देखना कुछ ना कुछ होता है, होने के बाद उसके दिमाग खुल जाएगा। ऐसे कितने सारे महात्मा लोग हुए, बुढ़े होने के बाद, 60 साल के बाद, 50 साल के बाद वो अध्ययन करके समझ में आता है। तो ये व्याकरण शास्त्र एक उदाहरण है, इसी प्रकार सभी शास्त्र है, उसमें शुरू में आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र पर शंका नहीं करना है, शास्त्र पर श्रद्धा करके निरंतर उसमें लगे रहना है, लगे रहे, आवृत्ति करते रहे, आप देखना सब सार आपके सामने आ, जो सच है सच है, और जो नहीं है नहीं है, वो टीका टिप्पणी जो भी है सब कुछ आपको साफ हो जाएगा, क्योंकि ये धारणा शक्ति उसी से ही होता है, इसको बोलते हैं शास्त्र आचरण। और भगवान का आशीर्वाद तो चाहिए, इसलिए भगवान को प्रार्थना करना भी जरूरी है। इसलिए ये शब्द जो है एक महान सिद्धि है इस प्रकार से। उसके बाद वेदाध्ययन, अध्ययन अध्ययन कर पाना ये भी एक सिद्धि है, वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करना, पंच यहाँ तो पंचविंशति तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र का अध्ययन कर पाना एक आशीर्वाद होता है, ये भी बहुत कम मिलता है, इसलिए एक सिद्धि बोल रही है, सब लोग नहीं कर पाते, सिद्धि है। और दुख त्रय विभाग, ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक जितने दुख है, इन दुखों को कैसे निवारण किया जाए, इन दुखों से हमारे साधन में कोई विघ्न ना आए, क्योंकि दुख तो होता रहता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख तो होता ही रहता है, किंतु उसी से हमारे साधन में कोई विघ्न ना आए, ये एक सिद्धि है, इसको प्राप्त करना है, इसके लिए मार्ग है, एक साधन है, उपासना है, सब कुछ करना पड़ेगा, खान पीन सब इसके साथ देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना है, तभी आपको ये तीन सिद्धि प्राप्त हो। और सुख प्राप्ति के बारे में अभी कहा, कि सद्गुण संपन्न एक सुहृद हमें होना चाहिए, एक हो अनेक हो, तो सुहृदों से वार्तालाप से बहुत कुछ हमारा फायदा होता है, इसलिए सुहृद प्राप्ति भी एक सिद्धि है, अच्छे सुहृद मिल जाना सिद्धि है। और दान है, दान के बारे में भी कहा कि जब उत्तम अधिकारी प्राप्त होते हैं तो दो प्रकार का दान हो सकता है, सात्विक और राजसिक। तामसिक प्रकार का दान नहीं करना चाहिए, यदि सात्विक प्रकार का दान नहीं कर सका तो राजसिक प्रकार से जो भगवान ने 18 अध्याय गीता में दान का तीन भेद बताया उस प्रकार का दान करते रहना चाहिए। और वो दान करते समय कई अलग अलग अधिकारी बोला है, तो जो ब्रह्म विचार करते हैं, श्रवण मनन अध्ययन आदि करते हैं, वो सबसे उत्तम अधिकारी कहा है। वो अधिकारी के जो तुलना है कई ढंग से किया है, जो जो अधिकारी जैसा जैसा है वैसा है। अभी सबसे उत्तम कार्य जो करता है वो उत्तम अधिकारी दान पात्र, उनको जो जरूरत है वो पहुंचा देना। अभी वो पूरा अध्ययन इसमें लगा हुआ है, उनको चाहिए जो चाहिए सामान है, खाना पीने के, वो पहुंचा देना। पहले जमाने में राजा महाराजा ऐसा करते थे, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी होते थे, वो जंगल में रह करके अपना काम करते थे, अध्ययन अध्यापन करते थे, तो सारे उनकी पाठशाला चलाने के लिए भगवान राजा लोग व्यवस्था करते थे। ये उत्तम दान में आता है। उसके बाद जो अपने घर गृहस्थी चलाना चाहता है, खान पीना के लिए चाहता है, उसके लिए दान दिया जाए, ये भी दान है। और उसके बाद जिसकी जो जरूरत है जीवन धारण के लिए, जीवन धारण के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत है, उन वस्तुओं को यदि आप दूसरे को दान किया वो भी उत्तम होता है। बाकी जो जो पीछे पीछे आएगा दान उसे छोड़ करके आएगा, वो सारे कम, मतलब पात्रता उसमें कम है, ऐसे दान भी गिने गए। आध्यात्मिक विद्या के अध्ययन अध्यापन में दान में ये प्रधानता इसलिए है, ये मोक्ष के संबंध में होने के कारण उत्तम कोटि में जाएगा, और जो उस प्रकार दान देगा उसको भी फल उस प्रकार का मिलेगा। तो उसके बाद जीवन यापन के लिए चाहिए, प्राण धारण के लिए जो करना है वो दान भी इस प्रकार से आता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा इसके बारे में विचार है, शास्त्र में बड़े बड़े ग्रंथ बने हैं वो दान के संबंध में, बहुत प्रकार के दान है। तो ऐसा दान करना और इन सिद्धियों का, इन सिद्धियों का कुछ और नाम भी शास्त्र में आया है कि ये तारम सुतारम ताराधारम प्रमोदम प्रमुदितम प्रमोदमानम रम्यकम सदा प्रमुदितम, इस प्रकार से अन्य नाम भी इसके आया है, ये शास्त्र आदि ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से आया है। ये इनकी व्याख्या में कुछ व्याख्याकारों की इसमें अलग अलग व्याख्या है, अपने अपने ढंग से उसमें विचार दिए हैं, क्योंकि मूल में इनके नाम ही गिनाए गए हैं, व्याख्या नहीं दिए कि कौन कैसा है, ऐसा नहीं दिया, इसलिए अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। कुछ अर्थ तो ये सांख्य सूत्र में है, सांख्य सूत्र में कुछ व्याख्या किए हैं, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ व्याख्या किया। तो ये सब हमारे उपयोगी सब है, और इसमें ये सभी में अंकुश लगेगा वो पहले वाले तीन के द्वारा, ये ध्यान रखें, पहले द्वारे विपर्य और दृष्टि, इनके द्वारा इसमें अंकुश लगेगा। अंकुश लगने का मतलब इसको रोका जा सकता है, जो जो आपको हो रहा है इसमें रुकावट ला सकता है। आगे फिर क्या पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।